żonę. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Szef MSZ ostrzega Rosję przed eskalacją w relacjach z Polską. 440 milionów złotych przeznaczy Ministerstwo Edukacji na odbudowę szkół po powodzi. Badanie otyłości w obowiązkowej profilaktyce medycyny pracy. Przed dalszą eskalacją w relacjach z Polską ostrzegł Rosję minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Po wczorajszej decyzji o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu, Warszawa czeka na reakcję Moskwy. Jeśli Rosja będzie dalej eskalować, to my też, zadeklarował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mamy dość szczegółową wiedzę o tym, co planują, więc przestrzegamy, że nie zostawimy tego bez odpowiedzi. Szef MSZ przekazał, że na razie nie ma żadnej oficjalnej reakcji Rosji na decyzję o likwidacji jej konsulatu w Poznaniu. Krok Polski jest związany z próbami rosyjskiej dywersji. Spodziewamy się, że nigdy nie wiadomo, ale że to będzie sprawa kilku dni. Na razie tej reakcji jeszcze formalnie nie ma. A jak zadeklarowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, Moskwa odpowie Warszawie bolesnymi retorsjami. Jak dodała, decyzja w sprawie konsulatu w Poznaniu to kolejny wrogi krok polskich władz. Karol Darmoros, Polskie Radio. 440 milionów złotych przeznaczy Ministerstwo Edukacji na odbudowę szkół po powodzi. Remonty pochłoną naprawdę duże pieniądze, ale nikt nie zostanie bez pomocy, powiedziała w Zespole Szkół Technicznych w Nysie na Opolszczyźnie szefowa resortu Barbara Nowacka. To są koszty co najmniej kilku milionów złotych. To odbudowa pracowni. Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku przeznacza właściwie całą rezerwę subwencji. Tyle, ile będzie potrzeba na odbudowę szkół dotkniętych powodzią. To jest dla nas w tej chwili priorytet. W Nysie był też pełnomocnik rządu do spraw odbudowy. Wcześniej odwiedził szkołę w Lewinie Brzeskim, której powódź również nie oszczędziła. Ta placówka to tak naprawdę dwie lokalizacje, powiedział Marcin Kierwiński. Bardziej dotknięta na dziś wydaje się ta część zabytkowa i na pewno pieniądze na to będą. Także uruchomienie kotłowni to jest kwestia bardzo, bardzo pilna. Piec już trafił do szkoły, więc zaraz będzie mógł być uruchomiony. Powoli przywracamy funkcjonalność tym obiektom. Z powodu powodzi zostały przerwane zajęcia w ponad 200 szkołach na Opolszczyźnie. Do szczecińskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie Lasów Państwowych w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Według audytu w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych miał on zarobić w 2,5 roku ponad 320 tysięcy złotych na fikcyjnym zatrudnieniu, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska. W siedzibie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych był widziany 5 razy. Ani razu nie zalogował się do takiego systemu EZD, który jest obowiązkowym systemem dla każdego pracownika Lasów Państwowych. Natomiast z maila, jak wynika tutaj z naszego wewnętrznego postępowania, korzystał 6 razy. To drugie pismo w sprawie polityka PiS-u. Wcześniej do warszawskiej prokuratury wpłynęło podobne zawiadomienie. To jest 160 tysięcy, no i inny jest okres, bo to był okres roku, czyli od połowy stycznia do połowy października 2023. Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Określenie wskaźnika BMI, glukoza oraz lipidogram znajdą się w obowiązkowych badaniach medycyny pracy, zapowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Jego zdaniem zmiany powinny być wprowadzone jak najszybciej. Mamy nadzieję, że uda się to od 1 stycznia wprowadzić. Jesteśmy w końcowych fazach prac nad rozporządzeniami, nad przepisami, które to wprowadzą. Więc będzie to duża jakościowa zmiana. Czas po prostu ucieka i pacjenci nie są zaopiekowani, więc tworzenie jakiegoś nowego systemu leczenia otyłości może postępować, ale równolegle do działań bardziej powszechnych. Wiceminister dodał, że w przyszłości system medycyny pracy ma być połączony informatycznie z systemem lekarzy rodzinnych. Przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego powołano zespół roboczy do spraw otyłości. Skwer u zbiegu ulic Zamenhofa i Dzielnej w Warszawie nosi od dziś imię Barbary Wachowicz, pisarki, reportażystki, publicystki i działaczki społecznej. Podczas uroczystości zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra podkreśliła, że Barbara Wachowicz była postacią kolorową wewnętrznie i zewnętrznie. To jest niezwykła postać, jeżeli chodzi o dorobek intelektualny, artystyczny, taki merytoryczny, więc rzeczywiście taka postać, która łączyła w sobie wiele, wiele rzeczy. Dzisiaj jest taka sytuacja, że często artyści stali się też takimi aktywistami, a Barbara, czy jak ją nazywają ci, co ją znali, Basia, po prostu robiła to już dawno temu. I rzeczywiście to jej zaangażowanie społeczne było bardzo poważne. Barbara Wachowicz zmarła w 2018 roku w wieku 81 lat. Była pisarką, historyczką literatury, autorką wystaw, spektakli, programów telewizyjnych i radiowych, mistrzynią mowy polskiej i harcerką. Pisała m.in. o twórczości Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dziś w piłkarskiej Lidze Mistrzów uwagę zwracają trzy mecze niemieckich drużyn, a szczególnie spotkanie Barcelony z Bayernem Monachium. Więcej na ten temat Maciej Wiśniewski. Dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl określił to spotkanie jako creme de la creme Champions League, ale to również pojedynek pełen podtekstów. Bayern wygrywał z Barceloną w Lidze Mistrzów 2 i 3 sezony temu, ale wszyscy mają w pamięci przede wszystkim demolkę 8-2, jaką Bayern urządził Barsie w pandemicznym sezonie najważniejszych europejskich rozgrywek. Monachijczyków trenował wówczas Hansi Flick, w ich barwach grał Robert Lewandowski. Ten mecz to nie tylko ponowne spotkanie Flicka z jego byłym klubem, ale też egzamin mistrzowski dla Vincenta Kompaniego, komentuje portal niemieckiego Eurosportu. Belg musi znaleźć odpowiednią mieszankę kontrolowanego ataku i stabilności w obronie. Tym bardziej, że jak zaznacza Eurosport, defensywa Bayernu będzie miała przeciw sobie najlepszy obecnie atak w Europie. Die Welt podkreśla, że Bawarczycy powrócili na fotel hegemona w Bundeslidze. To jednak nie wystarczy. Mecz z Barceloną to szansa na pokaz siły na arenie międzynarodowej, ocenia dziennik. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Początek tego meczu o 21:00. Na krajowym piłkarskim podwórku zaległości z 8 kolejki Ekstraklasy odrabiać będą Śląsk Wrocław i Stal Mielec. Drużyna z Wrocławia nadal nie odniosła w tym sezonie zwycięstwa i zajmuje w tabeli ostatnie miejsce, mówi trener gospodarza Jacek Magiera. Analizujemy rywala tak jak każdego innego. Mamy dział ludzi w klubie, którzy przygotowują zakres szans, zagrożeń, tego w jakim systemie grają, w jakim ustawieniu poruszają się po boisku, jak zawodnicy na danych pozycjach prezentują się w meczach. Także ta informacja do nas spłynęła. Natomiast to, co powiedziałem i zawsze powtarzam, najważniejsze jest to, w jaki sposób to my będziemy reagować na boisku i jak będziemy grać, wykorzystując swoje atuty. Mecz Śląska ze Stalą rozpocznie się za niespełna 30 minut. Katarzyna Piter jest już w drugiej rundzie debla w tenisowym turnieju w Kantonie. Polka i Węgierka Fanny Stolar pokonały Niemkę Elle Seidel i reprezentantkę Liechtensteinu Katinkę von Deichmann 6-2, 3-6, 10-5. Do końca dnia i wieczorem w miarę pogodnie, nocą miejscami na północy i wschodzie będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i zwracam uwagę na przygruntowe przymrozki w Bieszczadach, tej nocy koło minus 3 stopni. W centrum 4, ale na plusie, najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 8. Rano, szczególnie na północy i na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność ledwie do 100 metrów. Jutro najwięcej chmur na Pomorzu, sporo słońca na południu. A na termometrach od 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Państwa sygnały 2, 2 i 7 3. Dziś m.in. o problemach, dylematach w momencie, gdy sztuczna inteligencja zaczyna zastępować człowieka, na przykład w usługach głosowych, no choćby w radiu. Ciekaw jestem Państwa opinii. Lekarze alarmują, problem depresji, osamotnienia i nie widzę w tej sytuacji, aby kontakt z drugim człowiekiem zastępować miała sztuczna inteligencja. Rozumiem, robotyka w medycynie, w przemyśle, w wojskowości. No właśnie, ale w radiu, żeby ktoś o tym pomyślał, ciekaw jestem głosu słuchaczy, żywego głosu. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu, tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty, a ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal, a ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił odejdź, to ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę tego końca, ja chcę, by smucił się. Państwo także z troską i tak chyba wydaje mi się, oj, pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, podkreśla, żadna sztuczna inteligencja, tylko żywy i prawdziwy redaktor. No i te prawdziwe emocje i uczucia płynące z drugiej strony radioodbiornika. Gorąco pozdrawiamy, czekamy na Państwa sygnały nie tylko mailowo, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także telefonicznie 2 2 i 7 3. Jeśli sztuczna inteligencja wytworzy sobie własną inteligencję, to przejmie globalną kontrolę nad całym światem, nad ludzkością. Przysłowiowy człowiek nie będzie mógł sobie kupić chlebka. Zapraszamy do trójki. 12 minut po godzinie 18. Polska zamyka rosyjski konsulat w Poznaniu. Rosja się oburza. Jednak sprawa ma szerszy wymiar niż tylko wymianę retorsji między Warszawą a Moskwą. Jak podkreśla nasz wieloletni korespondent w Rosji, Maciej Jastrzębski, chodzi o bezpieczeństwo Polski i jej sojuszników. Historia zaczęła się dawno temu, gdy Rosja zdecydowała się na organizowanie prowokacji, szpiegowanie, obrażanie i podejmowanie innych działań szkodzących Polsce. Teraz władze naszego kraju mówią dość. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Jak mówił, to odpowiedź na próby działań dywersyjnych ze strony Rosji. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu w Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Już wczoraj rosyjskie MSZ opublikowało komunikat, w którym zapowiedziało odwet. Dziś mówiła o tym na konferencji prasowej w Moskwie rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. Kolejny raz jesteśmy świadkami rusofobii władzy w Warszawie, która przypomina jakąś chorobliwą szpiegomanię. Polskie władze starają się straszyć swoich obywateli rosyjskim zagrożeniem. Niestety rusofobia polskich elit kolejny raz zwyciężyła ze zdrowym rozsądkiem. Nie będziemy zwlekać z odpowiedzią na ten wrogi krok polskich władz. Szef polskiej dyplomacji przestrzega Rosję przed dalszą eskalacją w relacjach z naszym krajem. Minister dodaje, że Polska nie chce jeszcze podejmować decyzji o ewentualnym wydaleniu rosyjskiego ambasadora z Warszawy. Jednak zdaniem ministra Polska spodziewa się częstszych prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią, bowiem Moskwa i Mińsk nie ustają w destabilizowaniu naszej części Europy przy wykorzystaniu migrantów. I między innymi dlatego opublikowaliśmy strategię migracyjną z tymi twardszymi regulacjami. Były ambasador Polski na Ukrainie, Jan Piekło, podkreśla, że sytuacja jest napięta, ale Polska nie powiedziała ostatniego słowa. W jego ocenie może rzeczywiście dojść do wydalenia rosyjskiego ambasadora z Polski. Jan Piekło przypomniał, że kraje bałtyckie dokonały już takiego wyboru. Ambasador rosyjski używa każdej metody, każdej okazji do tego, żeby zademonstrować postawę prowokacyjną, czy po prostu przeszkadza. Rosjoznawca, historyk i dyplomata profesor Hieronim Grala przypomina, że rosyjska agentura w Polsce próbowała przedostać się do wielu środowisk. Wojna, jak my mawiamy, hybrydowa, wojna informacyjna, trwa cały czas. Rosjanie fantastycznie dywersyfikują środki. Serbowie dostają to, co jest potrzebne Serbom, Szwajcarzy to, co potrzebne Szwajcarom. Chociażby wróćmy do trafnej, niesłychanie precyzyjnej definicji leninowskiej o pożytecznych idiotach. Dziś okazało się, że został złapany przez łowców głów Jarosław B., poszukiwany za działania w Polsce na rzecz rosyjskiego FSB. Po 10 miesiącach ukrywania się Ukrainiec trafił za kraty, gdzie odbędzie karę 15 miesięcy pozbawienia wolności. Jarosław B. należał do grupy mężczyzn skazanych za szpiegostwo. Grupa zajmowała się rozpoznawaniem obiektów militarnych i portów morskich. Planowała nawet wykolejenie pociągu, ale jej członkowie zostali zatrzymani. Wszyscy, to jest 16 osób, usłyszeli wyroki skazujące. Trójka skazanych początkowo została wypuszczona z aresztu, ale po uprawomocnieniu się wyroków zamiast wrócić za kraty, zbiegli. Dwie osoby zostały już wcześniej namierzone i trafiły do więzienia, a Jarosław B. jako ostatni z grupy został zatrzymany przez policję i wkrótce do nich dołączy. Ważny temat, rzecz jasna, do niego będziemy wracać w programie trzecim, nie tylko w serwisach informacyjnych w audycji popołudniowej, a więcej na polskieradio24.pl. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Baseline, give me dollar wine. God gave me fee for dancing. And that's Pan Tomek napisał jako ogromny entuzjasta nowych technologii, inżynier informatyk z zawodu i informatyk z zamiłowania. Jestem też wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji. Sam nieraz korzystam z czatu GPT. Korzystam do pisania skomplikowanych zapytań w języku SQL do baz danych, ale ostatnio miałem możliwość skorzystania i sprawdzenia z możliwości sztucznej inteligencji w zakresie prawnym. Kilka miesięcy temu otrzymałem informację, że w moim mieście można przekształcić użytkowanie wieczyste garaży, który używam na własność. Po złożeniu pisma do urzędu, pismo otrzymałem odpowiedź odmowną. Skorzystałem więc ze sztucznej inteligencji, która napisała mi pismo odwołujące się od decyzji prezydenta miasta, podpierając się na zapisy prawne zawarte w umowie. Po złożeniu odwołania w Urzędzie Miasta okazało się, że pismo zostało pozytywnie odebrane i ta odmowa została uchylona. To od pana Tomka z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Trójka. 21 minut po godzinie 18 w popołudniowym zapraszamy do trójki. Jeszcze sprawy międzynarodowe. Bowiem brytyjski król Karol III zakończył właśnie wizytę w Australii. Choć jej program był ograniczony ze względu na chorobę nowotworową, z jaką walczy monarcha, nie obyło się bez trudnych momentów. W Australii bowiem na nowo rozgorzała dyskusja nie tylko o tym, czy ten kraj powinien się przekształcić w republikę, ale także o odpowiedzialności Wielkiej Brytanii za czasy kolonialne. Choć na lotnisku w Sydney podczas oficjalnego pożegnania brytyjskiej pary królewskiej było dużo miłych i ciepłych gestów, a we wszystkich odwiedzanych przez króla Karola III i królową małżonkę Kamilę miejscach zbierały się wiwatujące na ich cześć tłumy, to nie zabrakło też bardziej emocjonalnych momentów, na przykład w parlamencie w stolicy kraju, Canberrze. Nie jesteś naszym królem, nie jesteś naszym suwerenem, odpowiadasz za popełnione ludobójstwo, oddaj nam ziemię, oddaj to, co nam ukradziono, oddaj kości naszych przodków, oddaj nasze dzieci, zapłać za zniszczenia, chcemy należnego nam traktatu. Tak krzyczała w poniedziałek do Karola III niezależna senatorka Lydia Thorpe, która wywodzi się z rdzennej aborygeńskiej ludności Australii. Traktatu z koroną brytyjską, który wspomniała, aborygeni domagają się od lat. Chcą, aby Londyn przeprosił w nim za czasy kolonialne, w tym za odbieranie aborygeńskich dzieci rodzinom, a ziemi plemionom. Aborygeni liczą nie tylko na przeprosiny, ale także na odszkodowania. Na razie jednak takiego traktatu się nie doczekali i stąd ich protesty podczas wizyty brytyjskiej pary królewskiej. Do incydentu doszło też bowiem wczoraj przed słynną operą w Sydney. Tam podobne hasło wykrzyczał do Karola III aborygeński działacz społeczny Wayne Wharton. Z drugiej jednak strony Karol III ma więcej zrozumienia dla odpowiedzialności za czasy kolonialne niż jego matka, powszechnie szanowana królowa Elżbieta II. Ona tego trudnego tematu po prostu unikała. Jej następca zlecił zaś kwerendę w archiwach królewskich, aby ustalić, na ile brytyjska korona czerpała na przestrzeni wieków zyski z podbojów kolonialnych i handlu niewolnikami. W australijskim parlamencie Karol III zwrócił się też do rdzennej ludności Australii. Jestem niezmiernie poruszony tym, jak przyjęto mnie w Australii i w miejscu, które stanowi serce australijskiej demokracji, chcę podziękować. Chcę podziękować za to, że podczas naszego powitania odbyła się także tradycyjna ceremonia. Mogłem dzięki temu oddać hołd właścicielom ziemi, po której stąpałem, wywodzącemu się z tej części Australii ludowi Ngunnawal, a także wszystkim pierwszym narodom, które dbały o ten kontynent przez ponad 65 tysięcy lat. Jak jednak mówi podróżnik i autor książek o Australii Marek Tomalik, rdzenne ludy tego kraju mocno ucierpiały w wyniku skolonizowania ich ziem, a także podejmowanych prób wyrugowania ich kultury i religii. Ale, dodaje Tomalik, całkowicie się to nie udało. Oni w tym momencie przeżywają taką półśmierć, tak bym to określił, dlatego że zostali na tyle mocno zdegenerowani przez działania zmasowane białego człowieka, który tam przybył, przypomnijmy, w XVIII wieku. Jest to bardzo trudne do podźwignięcia się i do uratowania całej kultury. Natomiast jest to na tyle stara kultura, najstarsza kultura, przypomnę, na świecie w ogóle ludzka, nie ma starszej kultury ludzkiej, liczę sobie, w tej chwili są badania 80 tysięcy lat i coś takiego wykluczyć ze społeczeństwa, coś takiego zabić jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Mniej emocji budziła natomiast kwestia przyszłości ustroju państwowego Australii. Od śmierci Elżbiety II znów dużo mówi się o przekształceniu kraju w republikę. Wówczas głową australijskiego państwa przestaliby być brytyjscy monarchowie. W 1996 roku odbyło się już w tej sprawie w Australii referendum, ale zwyciężyli wówczas zwolennicy utrzymania monarchii. Teraz, przynajmniej według sondaży, wynik byłby podobny, ale monarchiści mieliby mniejszą przewagę. Opowiadający się za ustrojem republikańskim premier Australii Anthony Albanese tematu jednak w rozmowach z Karolem III nie poruszał. Dyplomatycznie tłumaczył, że nie czas teraz na to i nie miejsce. Ale sześciu republikańskich premierów stanowych zbojkotowało oficjalne przyjęcie powitalne brytyjskiego monarchy. Wymówili się co prawda oficjalnie lokalnymi obowiązkami, ale było wiadomo, że to wyraz ich niechęci wobec króla.

Proszę państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 000 złotych w punktach lotto i na lotto.pl. Nowa Toyota Camry. Stworzona, by kreować wspaniałe wspomnienia, imponować niezwykłymi osiągami, wyróżniać się wyjątkowym stylem, uspokajać bezpieczeństwem. Zadba o wasz komfort. Zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w Polsce odnotowano pierwszy przypadek gorączki zachodniego Nilu, poinformował główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski dodał, że zarażona osoba nie wyjeżdżała w tropiki i najpewniej zaraziła się w kraju po ukąszeniu komara. Gorączka zachodniego Nilu nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie można się nią zarazić ani drogą kropelkową, ani przez kontakt. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 14 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w siedzibie tureckiej firmy lotniczej w Ankarze. Nie żyje 2 napastników, kobieta i mężczyzna, poinformował minister spraw wewnętrznych Turcji. Na razie nie wiadomo, jaka organizacja stoi za zamachem, jednak syryjskie media twierdzą, że atak przeprowadziło 5 Kurdów. Dla wielu w Warszawie to tramwaj zwany pożądaniem, a już na pewno szybszym podążaniem. Nowa linia ma szansę przyciągnąć pasażerów, uważa szef zespołu doradców gospodarczych TOR. Portal polskieradio24.pl dowiedział się, że odcinek trasy do miasteczka Wilanów zostanie otwarty w poniedziałek. Adrian Furgalski przypomniał, że inwestycja jeszcze się nie skończyła, co paradoksalnie może zwiększyć jej popularność. Przywracanie przejazdów dla samochodów potrwa do przyszłego roku, gdzieś chyba do połowy, więc rozgrzebane ulice mogą napędzić pasażerów do tej linii i słusznie, bo zostanie skierowany nowoczesny tabor. Czas przejazdu będzie atrakcyjny, więc mam nadzieję, że część poczeka na ten tramwaj, część nie była przekonana, mówię, a po co? No to teraz może wsiądą, jak im powiedzą z nami, słuchaj, szybciej się jedzie niż samochodem i zostaną tam na stałe. Nowa trasa będzie miała 6,5 km. Kolejny serwis na linii Trójki o 19. A już teraz na linii ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest i łączymy się od razu z rynkiem pracy. Tu sytuacja stabilna. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła dokładnie tyle samo, co w sierpniu, dokładnie 5%. I tu zaskoczeń nie ma, komentuje Mateusz Żydek z firmy Randstad. Dane o stopie bezrobocia pokazują, że w Polsce nawet przy słabszej koniunkturze gospodarki nie ma na razie mowy o większych zmianach na rynku pracy. Co najwyżej taka słabsza koniunktura może wpływać na mniejszą niż w ostatnich latach liczbę ofert pracy oraz oferowane przez pracodawców warunki, ale tu także w ostatnim czasie widzimy pozytywne zmiany. Ofert jest więcej i część firm sygnalizuje kolejne rekrutacje, co także będzie wpływało na większą konkurencję pracowników. Pytanie, jak rynek pracy zachowa się za kilka miesięcy? Ostatnie dane GUS-u pokazały, że w ciągu roku było ponad 35 tysięcy etatów tylko w przemyśle, czyli kluczowej dla naszej gospodarki gałęzi. Wiele z tych zerwanych umów zabezpieczają jeszcze okresy wypowiedzenia i dopiero po nich będziemy mogli zobaczyć w danych właśnie te zmiany. Zdaniem Mateusza Żydka jesień na rynku pracy będzie jednak spokojna. Tym bardziej, że już ruszają sezonowe rekrutacje związane z okresem przedświątecznym, w tym w przemyśle i logistyce. Firmy planują w tej chwili budżety na przyszły rok, prognozując też zatrudnienie. Pierwsze sygnały mówiły o dalszym wzroście liczby rekrutacji, ale tym optymizmem firmy mogły zachwiać wyniki dotyczące konsumpcji w Polsce. Słowo jeszcze o tych wynikach. Sprzedaż detaliczna spadła rok do roku o 3%, a porównując miesiąc do miesiąca o 6% i to wbrew wszelkim ekonomicznym prognozom. To naprawdę kiepski wynik i pytanie, czy patrząc na nie, firmy nie zaczną zmieniać planów rekrutacyjnych i to pytanie na razie pozostaje otwarte. PKP Intercity ma nowe lokomotywy Griffin. Wyprodukowała je fabryka PESA z Bydgoszczy. Mają pędzić do 200 km na godzinę i to m.in. dzięki temu będą mogły obsługiwać również trasy międzynarodowe. Wcześniej przewoźnik w czasie szczytów musiał nawet pożyczać lokomotywy od swoich zagranicznych odpowiedników. Najnowsze zakupy pozwolą zerwać z tą niechlubną tradycją i przełożą się na punktualność. Tak twierdzi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Każda z tych lokomotyw dziennie przejeżdża ponad 1000 km i te lokomotywy są niezawodne. Stare lokomotywy starej generacji są wysłużone, są awaryjne i trzeba je pilnie zastąpić. punktualność pociągów PKP Intercity już ulega poprawie i w dużej mierze dzięki tym lokomotywom. A teraz spółka ma tych lokomotyw 10, docelowo ma być ich 15. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj po raz czwarty odbył się Dzień Edukacji Ekonomicznej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych, nauczyciele, rodzice, ale też uczniowie czy studenci. I to wrażenia tych ostatnich. Jesteśmy pierwszy raz na giełdzie, przynajmniej mówię w swoim imieniu. Będziemy mieli okazję debatować na debacie oksfordzkiej. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie umieją rozmawiać, że warto się uczyć rozmawiać i że można to zrobić też w sposób interesujący, widowiskowy dla publiczności. Wiedza ekonomiczna to nie tylko pieniądze, z pewnością jest mocno z nimi powiązana, ale przede wszystkim wiedza ekonomiczna to w pewien sposób wiedza, jak nimi zarządzać. Dzień Edukacji Finansowej na GPW jest organizowany od 2021 roku, a co z notowaniami dzisiejszymi? WIG20 wybronił się na koniec dnia i wszedł ćwiartkę procent na plus, a złoty cały czas traci na fali entuzjazmu na rynku amerykańskim związanego z dobrymi notowaniami republikańskiego kandydata w wyścigu do Białego Domu. Zresztą nie tylko dolar zyskuje, ale i wszystkie waluty. Za franka płacimy już 4,66, euro za 4,35, funt kosztuje 5,22, no i właśnie amerykańska waluta 4 złote i 4 grosze. Rano na północy i wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W dzień sporo chmur na Pomorzu, najwięcej słońca na południu, a wiatr słaby i umiarkowany. Na termometrach jutro w dzień od 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Gdy AI zaczyna zastępować człowieka, zastanawiamy się nad i zagrożeniami, i nadziejami. A propos sztucznej inteligencji, to chcę powiedzieć, że ona ma bardzo dużo szans na sukces, ale ma gwarantowaną porażkę, jeżeli chodzi o konfrontację z naturalną ludzką głupotą. Glitters in gold. Sophie Clairo. Muzycznie w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do godziny 19. I teraz co przygotowało dla Państwa specjalnie na dziś Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie ważna historia o złotych minutach, tych, w czasie których ratowane jest ludzkie życie. Bohaterem tej opowieści jest lekarz, strażak Mariusz Chomącik. Jako członek grupy poszukiwawczo-ratowniczej brał udział w misjach zagranicznych po trzęsieniach ziemi. Ma za sobą m.in. wyjazdy na Haiti czy do Turcji, gdzie w zeszłym roku w wyniku trzęsienia zginęło ponad 50 tysięcy ludzi. Czy te skrajne przeżycia pomagają mu szkolić studentów, pokazywać jak ważna jest praca ratownika, a przede wszystkim udzielanie pierwszej pomocy? Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak ze studia reportażu pod tytułem Wyścig z czasem. Dwie tarki, piła. Dobra, ale no, puszczam. Ja nie wiem, czy do tego się można przyzwyczaić. Do śmierci innych osób. To zawsze będzie trudne doświadczenie i ja osobiście się nie przyzwyczaiłem. Wydaje mi się, że można tylko, mówię tutaj o sobie, że można w taki sposób funkcjonować, żeby myślenie o śmierci nie wpływało na efektywność naszego funkcjonowania. W sytuacji, kiedy musimy podejmować te decyzje. Niejednokrotnie trudne. Na pewno trzeba to przepracować. To jest kwestia rozmowy z psychologiem. To też jest ogromna rola, czy ogromne wsparcie ze strony rodzin tak naprawdę. Zrozumienie ze strony żony, dzieci, bez akceptacji ze strony bliskich. Wyjazdy do tego typu zdarzeń w ogóle nie wchodziłyby w rachubę. Myślę, że lekarzem zostałem dlatego, że miałem jakąś taką potrzebę pomagania innym osobom i wydawało mi się w momencie, kiedy podejmowałem decyzję, że to jest ta droga, ten kierunek. No i studia medyczne, ukończenie studiów medycznych, specjalizacja z anestezjologii intensywnej terapii, praca w szpitalu, praca w pogotowiu. Później tak życie się poukładało, że przeszedłem pracować w straży. Wynikało to po części z faktu, że w straży wprowadzano kilkanaście lat temu ratownictwo medyczne, a to jest ta działka medycyny, która też mnie interesuje, czyli to ratownictwo medyczne. I w którymś momencie życie tak się poukładało, że przeszedłem do straży i żałować nie żałuję. Ta ręka i ona i tak była do amputacji, bo ona była już tu martwa, tak? Więc kwestia wygrzebywania tej ręki z tego gruzu zajęłaby jeszcze z 5-6 godzin. To była Turcja zeszłego roku, trzęsienie ziemi i tutaj mężczyzna, który został zlokalizowany żywy, żmudna praca, która miała na celu uwolnienie tego poszkodowanego z gruzów i ręka, która była uwięziona w gruzach, była w taki sposób unieruchomiona w tych gruzach, że nie można było jej wyciągnąć. Natomiast na ręce tej już części odsłoniętej ręki widoczna była martwica. Cały czas występowały wstrząsy wtórne, czyli ryzyko związane z ponownym zawaleniem się tego. I tak naprawdę trzeba było obciąć rękę, żeby osobę wyciągnąć żywą na zewnątrz, bo dalsze jej przebywanie pod tymi gruzami, trudno przewidzieć, jakie miałaby następstwa. Po wyciągnięciu na zewnątrz ten pan przekazany był do karetki. Wiem, że było jeszcze amputacja trochę wyżej, przeprowadzona ze względu na martwicę. I też miałem informację, że po kilku dniach ta osoba o własnych nogach wyszła ze szpitala. Tutaj to było jedno z większych wyzwań. nie do końca wiedziałem, jak ta osoba, która pod gruzami znajduje się, zareaguje na leki, które dostała do znieczulenia, żeby wykonać tą amputację. Więc tutaj było dużo takich znaków zapytania niewiadomych, na które nie było odpowiedzi przed wykonaniem tego. Więc dlatego to było jedno z większych wyzwań. W każdej akcji się walczy z czasem. No ważna jest każda minuta i tutaj kwestia związana z opóźnieniem podjęcia jakichś czynności albo zaniechaniem podjęcia jakichś czynności, może mieć, czy na pewno ma konsekwencje co do stanu tej osoby poszkodowanej. Można tutaj przytoczyć przykład takiej młodej dziewczynki w roku 2010, kiedy działaliśmy jako Polska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza po trzęsieniu ziemi na Haiti. I tam trafiła do nas taka młoda dziewczynka, która podczas właśnie tych wstrząsów wtórnych wylał się na nią duży garczek z wrzątkiem. I ona trafiła do nas oparzona tak od pasa w dół. Oparzenia drugiego, trzeciego stopnia. I tutaj tak naprawdę zaczęła się dla niej i dla nas walka z czasem, z tego względu, że warunki, które tam panowały, nie dawały tak naprawdę szans na skuteczne leczenie z tą dziewczynką. Ja i moi koledzy podjęliśmy te działania, które należy podjąć w przypadku oparzenia. Czyli tutaj zostało włączone leczenie przeciwbólowe, podawanie płynów, kwestie związane z ochładzaniem tego miejsca, czyli to, co należy w tego typu sytuacji zrobić. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że ta dziewczynka wymaga leczenia specjalistycznego i w sytuacji, kiedy takiego leczenia specjalistycznego nie będzie, ona niestety, szanse jej na przeżycie będą bardzo małe. W związku z tym ja i moi koledzy podjęliśmy działania, które miały na celu przetransportowanie tej dziewczynki do jakiejś placówki medycznej, która dawałaby jej szansę na skuteczne leczenie. No i to udało się. Dziewczynka najpierw trafiła do szpitala polowego, który był zlokalizowany w Port-au-Prince. Natomiast później dostaliśmy informację i mam nadzieję, że tak rzeczywiście było. Dziewczynka została zakwalifikowana i przewieziona do kliniki leczenia oparzeń w Stanach Zjednoczonych. Te nasze wysiłki, które były podjęte na wstępie, czyli w tej pierwszej fazie oparzenia, nie poszły na marne. To znaczy, że była realna szansa, że kontynuacja leczenia była w profesjonalnym szpitalu, gdzie oparzenia są leczone. To daje satysfakcję, tylko praca zespołowa dużej ilości osób do tego się przyczyniła. Muszę się przygotować do zajęć, więc wyciągam symulatory, na których studenci będą właśnie ćwiczyli to nieszczęsne słowo pewnego rodzaju procedury dotyczące udzielania pomocy osobom w sytuacji nagłych. Po to, żeby w tych warunkach takich centrum symulacji można było pewne czynności przećwiczyć na manekinach, na symulatorach, na trenażerach. Tutaj można symulować różne stany pacjenta, stany różne kardiologiczne, stany, czyli tutaj różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, różne zmiany osłuchowe. Tego typu ćwiczenia pomagają w tym, że później w tym świecie rzeczywistym, jeżeli ci studenci, generalnie te osoby staną w sytuacji, że trzeba będzie realnie udzielać tej pomocy, oni będą pewniejsi. Jeżeli będą pewniejsi, to też te działania ich będą skuteczniejsze. A jeżeli działania będą skuteczniejsze, to one są z pożytkiem dla wszystkich, a przede wszystkim dla tej osoby ratowanej. Tutaj chodzi o to, żeby w moim przekonaniu, żeby emocje nie zaburzyły naszego postrzegania. Bo w momencie, kiedy działamy pod silnym stresem, w emocjach, pewne rzeczy mogą nam gdzieś umknąć, po prostu umknąć. O czymś możemy zapomnieć. Natomiast jeżeli mamy pewne schematy, no to później to jest jak takie odtworzenie pewnego schematu. Zapraszam pana. Najpierw masz, tak? Tak jest. Bo pan pamięta te rzeczy, na jakiej zasadzie to funkcjonuje ten symulator. Tak, że tam było też w odpowiedni rytm i też głębokość. Kwestia chyba związana z wyznaczeniem prawidłowego miejsca uciśnięć, techniką uciśnięć. No, złączenie kciukowi. No to zaczyna. Musi pan troszkę zwiększyć tempo. Jeszcze trochę. Natomiast panią tu zapraszam, proszę bardzo, worek samorozprężalny. Kolega, skończę pani przez minutę wentylacji. Tutaj sposób udrażniania dróg oddechowych pani pamięta, tak? Trzymania maski? Tak, literka C i... 95%. Czyli może trochę trzeba będzie... Jak było ten tempo, zanim się... Tak, i końcówka, ręka się panu przesunęła i złe miejsce uciśnięcia. Z tego też strzałki były, że nie jest... Nie to miejsce uciśnięcia. Pewnie to może już pod koniec właśnie. Pod wpływem spocenia gdzieś się przesunęła. Niech pani pstryknie raz. Zobaczymy. No. 96. Tu macie jedną wolną już. Okej, a co było, żebyś nie... Nie, bo spadnie. Dobra, chcę wyciągnąć, nie? Tak, ale może tu macie deskę. To jest jedna osoba tutaj, bo to jest jedna osoba. To jest jedna osoba poradzi. Trzeba mi ten. Kasper, szukam do karata. Proszę się. No bo musimy się spodziewać, jak to ja bym potrzebuje. Ale wiem. Wszystkie akcje coś wniosły. Każda była inna. Każda była ważna. Iram. Kiedy w zasadzie... Nie, w zasadzie. Kiedy z podgruzów same ciała były wyciągane. To była taka najbardziej przygnębiająca. Natomiast optymistyczne, to każda z pozostałych, gdzie udało się kogoś uratować, udało się udzielić pomocy i czuło się, że te nasze działania pomagają i że te osoby, do których ta pomoc nasza dociera, one rzeczywiście są wdzięczne, pomimo tego, że one rzadko mówiły o tym, tak, bo też nie takie oczekiwania, ale to się czuło. No i to jest optymistyczne, że ta praca ma sens. Żona wychodziła za mąż za lekarza, ale to, że pracuje w straży, to też konsultowane było z nią, więc to, że pracuje w straży, to jest też jej udział w tym. Dla mnie najbardziej optymistyczne jest to w tej mojej całej pracy i tej działalności, że w momencie, kiedy wracam do domu, są osoby, na które mogę liczyć, które czekają, które są zadowolone, szczęśliwe, zresztą ja też. To jest coś, co powoduje, że człowiek odreagowywuje, może nie odreagowuje, tylko że ma poczucie bezpieczeństwa, tak? Że jest taki obszar, gdzie może odpocząć. Ważna lekcja udzielona przez pana Mariusza Chomącika. To był reportaż Wyścig z czasem Moniki Chrobak. Kolejne spotkanie z reportażem na antenie programu trzeciego. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Jutro o tej samej porze. Już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki mailowo, telefonicznie i smsowo. Państwo dziś w większości o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, jak może wpłynąć. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie głosy. Przemierzam czarne puszcze na złotym. Zbieramy puste kosze, co inni mówią.